پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القيدة كاميرا دزكا بيما بيوا خريك للعدي كنزيك بينا وبيرين بالي باشا من بي جلكانم بقورم باشا دايكا دوباره آن هاد نوا تي دي خيرا خيرا تربرو اوانه یعنی ویت لپیش ایمو بگنه لاده که تر نبر اوانه لاده که تر ایمو از مانه وینه گرتن هنه خیره تر دای هرچونه بی ابیل لاده دواتر وینه بگرین به گمان وایا ایمو هر بی وینه بگرین باله پیش ایمو اگین لاده که گرینگی بوان هادین ام چهره ایمو کاری خو مانه کهین او کسانی زودتر بگن لاده که مافی کار کردن یان هیا ایو باشتر بچن با لاده چیتر واز بین نه خیروانا کین اها راستا کی اگر گیشن لاده که نبنا رگر لبردم کارا کهی ایما دی برو تنگم جن اوان ایما با کم زنیم چون که افرتو منالیم کسانی که خرابن سیری وکا تو سیری و افرتکا وای چند جوانا چند جوانا خان مانو برزان ایما وینگری گروکین ایما وینگری نایبین خان مانو برزان تکای ورن وینه بگرن تو زد جوان بوستا تکای سین گد بره که راب گرو پیب کنه بوست با من سرچی بکم آوه تا تکای لشوه نکی خود آوه بمینه روا خان منو بره زن وینه گره که دیبو ایره وینه گری گره که زور نایب اتوانن بین للای اما وینه بگرن استودیوی که وینه گری در وادیت تکای بره زن بوسته وینه تا گرم تکای خان منو برزان ورن وینه للای ایمه بگرن با جوانترین شوه وینه تانه گرین های خواه اولی را چی روده؟ زور سر زراکش جارا بله بگو من دی بابروین ورن وینه نایب بگرن باید گاری تکایا دانیشا باوی نکت با جوانی بگرم دی تکایا برزم دانیشا وا دیاره وینه گرکا افرتا باور ناکم افرتک بتوانی وینه جوانت بگری تکایا دانیشا تکایا تو یک دقه دانیشا یک دقه ریگم بدم او افرته وینه گره جنه که زور سیری لبرایا منم بچم بولای هو آهی برزم برزم ریزک ایستا زور دریش ابیتو بسر تا ایمو وینه تو بگیری او کسی دوی من وینه اگری با ایسا بی وینه بگری من دواتره گره مو آهی دبو استا یک دقه بو چوی اروی آهی خواه جان ایستا بی چی بکین باشا من چون مزانم همو خلقه کل لای اوانه آهی خواه با نفرت بین خان منو برزان ایمو وینه گری گروکین سیری وینه کبکن اما وینه گره که که وینه که گرتوا که سری اموینه بکن که بدستی منویا للاین اموینه گره و وینه گیراوا به جوانی سری بکن چند جوان وینه گرتوا الان تو با میشم وینه ببینم زنم چونه بله وایا اگر تو با میش وینه اگرم راسته که وینه یکی زور جوانه خان منو برزند که اوینه بگیرن باید گری جیان تن روکو وا دیاره اوان کریانه کانی ایمه ابا بله وا اکن همو خلق بوی چونه تلای اوان لبرو بیز لکانی زور سیره من زور باورم بخومه و کز وکو من وینه باش نگرد بگو من باشه چاور ریب کهو ببینه همو یان دوباره اگر رین موا ام وینه ای تو لگل او وینه ای او کسب دستی ویتی براوردیانه کم هر کس المادم تو لوان بتوانه تری او هر همو یان دا گرینو بولای تو تیه گیشتم تنها یک دقه بوسته او افرته ابیت چه بهره اکی لمن باشتر بیت ها؟ هیگم جا علی باورد بخود نیه ها؟ نه نه نه من باشترین وینگری ایتالیم نه باشترینی جیهانم باشا که با تا ارون بوله خان منو برزند که اله ایمه وینه بگیرن با جوانترین شواز وینکان تن بو اگرین اگر تانوی وینه که جوان تن هبه اتوانن بین اله ایمه وینه بگیرن تاوکو ببه تایدگاری بو تن اتکای وینه که من بگره با دلنیایی و گورم فرموله پش کامیرا که دانیشا خان منو برزند که سیری ام وینه بکن ام وینه ها للایان برس پیترو فانفانی بناو بانگا و جیره و برس پیترو یه چکه لباشترین وینه گرکانی جیهان ایمه او وینه گرانه نین که و بزلی چی نامو و بین حالتان بخلطینین و بو اوی وینه چی ایو بگرین اتوانن براوردیام کن چی؟ اگر وینه گر بهره چی باشینه بید او بگو ما نتوانه وینه چی زوان بگری گورم تو به ایم علی وینه گری کی فیل باس؟ بله و علم ببوریا بلام چون اتوانی و بلیت ایو تنها سیری رگای کارکردنی خودتان بکن تیگه ایشتی زیره چی سیر تا لبر کردو با اوی سرنزی خلچه راب چشن بولای خودتان او جلی که کونی هندیا همو افرته که اوی ام جلی لبره کن تیگه ایشتی بلام ایره ایتالیا ایا که و تنه توانین لیره جلی هندی لبر بکن نا من قصه ایچی و امنا کردو گورم داوی لبردن که چون اتوانی بلی فیال بازا راسته کد چون توانشتی که اوا بلیت هر بیسه دوالی بردن لده ایکم بکیت لوانه وشه فیلباز وشه چی زوان نبی کوا بکارم هینا بلان با وینه که بنو تو براورد بکین بو اوی بزانین وینه کام من زوان دره او کد اوا دره کوی کوا چی باشتین وینه گره همو تا سیری کن ام کسه وینه که لبشتی خوی شردو تو او نشانی ایمه نده ایست او ازانن بو چی؟ لبروی ازانه وینکی من باشتره لوینکی خوی چون که او کچه ناویر وینکی خوی در بخواه لگل او وینهی من براوردی بکر بیخ نرم یک وینکی نشان دادن چونه؟ پیرین براوردی بکر کشه چیه پیرین؟ گورم تو دلنی اتوی ام کاره بکیت؟ او چی علی؟ وا هسته کم اما هیچ کاری که باش نیه لبرچاوی خلکی ابی کین آها تیگه ایشتم چی علی اگر اتویلی را کار نکی اوامن رازیم باشه لبرچاوی خلکی نامیو تو بشکنم وک چی جوان نا راستی که اویا من نامیو لبرچاوی خلکی بشکنم او تو علی چی اگر بوردی سیری بکیت او ابینی وینکی تو هیچ وردکاری که تیانیا چی؟ هروها پیرین اوان دبی روشت ما با داوی لی بردن کم بو اوا پیابی که بخشنده دیاری اوی کچا کم متی اتوانی لبیری بکی چون لبیری بکم؟ کسیشی زور لاسار او رزی گوره نگری الی وینکی او وردکاری تیانیا او نازانه وینکل لیان برس پیترو فارفانی و جیراوا بلا مردکاری تیانیا ایوانی دیکا داوی لی بردن کم بلام اتوانی وینکم نیشان بده؟ ها فرمو بگو من اتوانی سیری بکی پیم بلا هیچ کشه چی هیا؟ نخیر براستی وینکی زور باشا امنی جوام ود بلام بیله دوی سیر کردن یکی زور هر وکو که کچکه موتی اگر وینکه وردکاری زور تر بوایا او با دلنیایی و جوان تر دارد چو او تو علی چی؟ چی؟ اتوی بخصه کارت ایم رسواب کی؟ نخیر برزم من تنها راست یکان متوا هی کچی بچوک که وینکه تم نیشان بده بو اوی بزانم ایو چو وینک ریکن اوی ایو ایکن تنها رخ نگرتن لخل چی؟ زور باشا است خود توانی براورتی بکی با ببینم منیش اما ببینم کوا اوهی چوشتی و ابی ابیش تیک بلای گورم نه به هر اوا بیتان بی با ایمه شوانکا ببینی بله برس فارفانی او تو چیه که بو چی وینک ادرینی بابرین روکو پیترو بو استا ها وینکت بگره و هستا کم او دو وینه زور جاواز نمن لیکتری کواتا تو علی اوان لیم باشترین اما چون ابی دی پیم بله کواتا او دو پیاواز زور فیل باسن با امش وینه که خیزانی بگری للایم زور باشه زور باشه استا وینه اکری تو دلنیای کواه ارجه به هیلینو هیچ وینه اگ نگرین شتی وا چون ابی ایم کارکت جی اهلین بو اوی اوان وینه بگرن ای بنا فرد بن برزم تکای جوان بو استو پیب کنا سیر کپیرین اوان خریک ارون بله وار رویشتن مرسل ایم سر کوتین بله رویشتن مارسل، اونده خواردن مده ببارون، اونده بسه، خود بیخو من زورم خوارد هر و همینیش اگر اتوی داوی خواردنی زیادتر بکیل خزمت نه سپاس، خواردنکتن زور بتن بو، ایمه تیر من خوارد زور باشه، ببونه ایوه، اتوانی بیانی وینه چی جوانم بگری ها، پیم بله بگو من، اتوانم ویند بگرم زور باشه، ازانم تو وینه گریشی باشی استا خلچی لاده کش گفتگوی اوه اکن زور سپاس تکم بارزم شایانی نیا من سپاسی تو اکم شایانی نیا خانمکم من رومان او لاده که پیاسه اککم چونگا خواردنی زورم خواردوا بلام درنگ مارسل اصایی خانمکم تو از نیگران مبا مارسل چاوره که منش لگل تو یادیم بوست پیرین من اموی هندی قصر لگل اپکم ها؟ گواتا من اروم هی بارون توش لگل من اوارا لکوتایی دا بارون اشنا بو لگل مارسل بله وایا ایم روشتین پیرینگیان، ازانم تو کچه که زور به هزو باشید هر وحا دلی که پاکو بگرده تایا دوی مردینی باو کد، من به هیچ شوه اگ نمتوانی گشت بکم اگر به هزی و یرمتی تو نبوایا، نمتوانی حتا ایرش بیم بلام لحل سکوتکانی ام دوائیاند، بطلاوتی نگرانی کردم پیرین تو چو سرکوتوبی لدور خستنوی هر دوین گرکا بلام امشتی که جوان نبو دوباره نکی تو باشا بلام دای که سرطه اوان خراب معاملین لگل کردین هرچند او راستا بلام نبی بوشیوی رفتارین لگلاب کت چون اتوانه به اما بلوین گرکی فیل بازن اوان هرچی الان بابیلن اما تنها اوشتی لسر مانه او اکین بلام لمشکی خویانا اوان وکو فیل باز بیر لئیم ناکنوا لوا ترسان کریار کانیان ببین بوی اوقسانیان کر بو اوی ایم تو رب کنو ایم واز بینین ما بستیان اوان بو که ایم فیل باز بین لوانه وابه دیکا لوانه لداهاتو دا کسی تر قصب ایم بلید یان کسی لپشتی ایم و باس من بکد بلا ما بیت او بزانی نابی ایم قصب خلق بلین نابی باسی خرابی کسی کی تر بکن اوازانم دیکا بلام تو لگل خلکی ها باش بید او خلکیش لگل تویا باش بین کچکم بو اوی خوشیان بوین ایما بسر تا خوشمان بوین دای کتی وادارا ببی تا کچه که ارمتی خلق بدهی لداهاتو دا او دل بیر بی کچکم هی وادارم همو تواناو هیزو زیره که خود بکار بهینی بو ارمتی دانی خلکی هجار دایکا اگر واب کید او با پیرتو خلکیش تو یان زور خوش شوید کچکم ها او پیا فیل بازکایا زور سیره هشتان لیره نروشتون اگه با چی گره به توا گالیسکا که این لحوشه هوتیل کبو رنگ کامیرا کش هر لناو گالیسکا که هبید و باشتره لبیری بکی چون لبیری بکم نمکاته زور سرسامن بوایی که تو حال چوی روکو بلا ما وشته که باش نیا که کامیرا که اوان بدزی نایت زم تنها بقرز اینم برحال هر چون اگوی اوان خو هر ارون با میلان بار حال اتوعین لمیلان بویان بگرینی نوا چون ای گرینی نوا؟ باشه دواتر بیر لوا اکی نوا اگر ایم کامیرا که انا بین اوال رگا نتوارین هیچ کاریک بکین دی که واتا پیم بله که دیزا کندین ها؟ لو دلنیا نیم بالام اوان هر دین هی کورا وابزارم تو درو اکی وانیا چون اتوام درو اکی آواب کم لو دلنیا با دیزا کندین باشتر اوابت پیویست ایسا بروینو بگین بوان لذیعتی اوی لیره دانشینو با خوما تصوره هم نه خیر گورم اگر اوان دیزی کنکن چون پیم بلندیز وای اماش راسته گورم من بیرو که یکی زور باشم هیا دی بله بزنم چیه ازانی چی گورم کاتی اوان ویستیان که دیزی کب کن روکو، پیتوه اما باش بید؟ زور باشا، کزدم دارو برن نیا وره جوره با روکو، باش درواز دو بینین بو چی و علی، علی ترسی، وره، دی باب روین تو پاسوانی بکه باشه؟ باشه تو تنها کامیرا کادزی گم جنایی دزم با قرز ای هینه بله اما با موه کامیرا که قرزه که این چکیشه اکیه نه توانم بباشی ببینم ایره زور تاریکه ابوه چره اکم نگل خومه نبای ای باشه بوچی دو زودر قصد نکر پیترو چون که امرو دروه رو نگ بوام زنی پیویست من پی نیه باشه توش وره جورو ابو اوی به اکو بوی بگرین هیچ نه بله جورو چره اکه دی استا وره اگه دار با دس ورن چکه بگرن دس هاتوا ورن بگرن او دزکانه دای بیانگرن خیراکن درگاه کب کنوا درگاه کب کنوا دس ورن دزکان بگرن دای او دنگی مرسیلا تو ای دزی چپالا تل راب که ای پستم با اتوی موچه بروی ها چی لیا رویا ها چی بولی را چیا ذکر او نه او نه دوی ما سره به ته مېم که څه چرو تاوا او د زمبینی هر دو جام دزیو چوبونه نو ګالیش کاکو انس کیمرا کا بځن مارسل کو کیمرا کمن پرشوی او ام بین برد مجوری نن خورنکا چون اله می دزن انس کیمرا کا بځن ود واتر بو شوینګ زور دور برون بو او ته نه خو کار وکن پیست آم و این با بنکه پولیس اما جگه ای گاه تجاری چونو عبی؟ او خاتون تو باشی وابزن با های امانه و تو کوتی تا مترسیه و خاتون امانه هنویز کامیراکه تو بدزنو باشوه نشی زهار دور برون نخیر برزم او بطاواتی حاله ام دو برزه هاتون بو ایره تاوکو من ببینو لسر هنده شد بیک و قصب کن کوات آوان به حالا بدزدن راون. امش تکی زور نشرینا. او تو چیله؟ ببورن من لجوره کی سر و بوم. چونکه ایو دوا کوتن که هاتن واتان زنی من لناو گالیس ککیم. هر لبرو هو کاربو ایو چونه تناو گالیس ککو وانیا. او راستی کی وانیا؟ بله وای راست که خان مکم زور سپاس بو اوی که هاتن بلام چوشتی وابی داوی لبردن کم خان منو بارزان او تنها حالت یگیشتی بو ایو اتوانن برون تو حالی خان مکم بیتنگ با مارسیل قسم مکا گورم اتوانن برون و ایوش بشو بدن خاتون الیم تو دلنیای که بارو دخ که باشه بله زور دلنیام ببوری که کشمان با دروس کردی استا تیگی مارسل دی خیراکن ایو شر دکتان پیو استا برون چون که بیانی ابی زو هستین استا برون بخون خانمکم دی بزانم توش هستا خانمکم لراستی دا ایم بریاری او من داو کور رگا که خو من بگورین ایوانی پیترو ایم بیست من کوا ایو اچن بو میلان کوتا ایم بریار من داو آرسته که خومن بگورین نمانوی بو کار کردن شر بکین ایوانیا پیترو بله بوی اوه درنگاتیم بویره چون که ویست من اوه تم پی بله هر اوه بو راستا که راستا خواتان لگل اگتان لخوتان بی خواتان لگل بیت کواتام دوستو دیوینه گردن بریاریانیا برگی جیوازا برون. لراستی تا پیترو روکو کسانی خراب نین. با هوی مهربانی دای که پیرینو بریاریانیا و رگا که هم بگورن. پیرین استازانه دای که چند باشه. کات بارون گویل دنگی تقابی لدارستانکا و را اکات بوناو دارستانکا بارون بالنده اک بده میوتی و را اکاتو بولای پیرین کمال سگی را بدوی را اکانو اوار ندیکی و پیرین لراستی دا او بالنده بده می بارونو ویا بالنده شازاده القيدة هاتو لا تشيروكي بيرين باروني فالوان براوا ظلي خوم بجنداوا.